राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास महाराज श्रावण शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2059 18 अगस्त 2002 सायं 3:30 गीता सर्व आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे निर्मलमुद्राए कृष्णाय गीतामृत नम वसुदेव सुतं देवं कंसचामरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करीताबिंबलाने हरि ओम नमो सुपरमात्मे नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः मनुष्य खाली हाथ आता है, खाली हाथ ही जाता है, परंतु बिल्कुल अपना अपने कोई चीज अपनी है ही नहीं, ये बात समझनी चाहिए। खाली हाथ जाता है, खाली हाथ ही आता है, तो ये बात समझनी चाहिए कि अपनी कोई चीज नहीं है। दृढ़ता से पकड़ दो मन में, इसका अर्थ ये हुआ। तेरे साथ मिल जाता कुछ कुछ लाता साथ में, अपनी कोई चीज नहीं, अपनी कोई चीज है ही नहीं, या पक्की मान लो भीतर में अपनी चीज कोई नहीं है। इन बात में ये सिद्ध हो गया, ना साथ में लाए ना साथ में ले जा सकते, तो अपनी चीज कोई नहीं है, अपना केवल भगवान है। वे साथ में रहेंगे, आप देखो तो न देखो तो, आप जानो तो न जानो तो, आप मानो तो न मानो तो, भगवान तो साथ में रहेंगे ही। वो अपने है और अपनी चीज कोई नहीं है, ये मान लो। भगवान कहते हैं कि शरीरम यदा वापनोति यच्चापित क्रामति ईश्वर है, गृहीत्वैतानि संयाति, इनको लेके जाता है वो, खाली हाथ कहाँ गया वो? नहीं, मन इंद्रियों, तो मन इंद्रियों को ले तो गया ना, खाली हाथ तो नहीं गया, ये पूछ रहे हैं। अरे काम क्या मन इंद्रियों से, ये काम कौन दे, वे साथ में मोह से ले जाता है, काम की बिल्कुल नहीं है। कोई मन काम का है ना, बुद्धि काम की है ना, अहंग काम का है। ये अपरा प्रकृति, अपरा निकृष्ट, आप हो परा प्रकृति, आप परा प्रकृति हो, ये है अपरा। बिल्कुल काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है, साथ में जाओ क्या करें, आपके काम की बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल क्या काम है बाप बताओ, मन क्या काम का, बुद्धि क्या काम की, अहम क्या काम का, पृथ्वी क्या काम की, जल क्या काम का, तेज क्या काम का, आकाश क्या काम का, अपने काम की कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बताओ, अपने काम क्या होया, कोई काम नहीं है, फालतू फालतू फालतू साथ में नहीं। अपना तो भगवान है, उनको आप मान लो तो ठीक है, नहीं मानो तो वे तो साथ छोड़ेंगे नहीं, वो छोड़ेंगे ही नहीं, पर उसका लाभ आपको नहीं होगा। मानो तो निहाल हो जाओगे, नहीं मानो तो कुछ पाव काम का नहीं, आप काम नहीं आओगे। सब जगह भगवान है, अपने काम नहीं आया, जाने बिना काम नहीं आता। गाय में दूध रहता है, दूध में घी रहता है, पर वो घी गाय के काम नहीं आता, गाय के काम और घी दिया जाए तब, विश्वास से परमात्मा को आप मानो और आप स्वीकार करो तब काम आएगा, ये तो काम नहीं आएगा। घाय में रहता हुआ घी खाए काम का आता नहीं, आता नहीं, घी नहीं नया रहना पड़ेगा। ये बात अब साथ है कुछ नहीं, साथ है कुछ नहीं है। भगवान को मानो तो निहाल जो निहाल जाओगे, ये तो कुछ नहीं है। भगवान का नाम भी लेते हैं, महापुरुषों का सानिध्य भी प्राप्त होता है, कीर्तन भी करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं, फिर भी भोगों की तरफ प्रवृत्ति क्यों हो जाती है? रुपया रुपया रुपया रुपया, ये भीड़ तो बोल रही है, हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया। यही पूछते हैं कि हम इतना करते हैं फिर क्यों होता है? उनको छोड़ना चाहते नहीं, आप भोगों को रुपयों को छोड़ना नहीं चाहते। खाऊ खाऊ खाओ, डाके चढ़ो है, डाके चढ़ो, डाक डाको डाक भोग में जाए डाक चलो डाक है। तृप्ति होती थी सौभा मारे सौभा मारे सौभा मारे, ये छोड़ दो तो चलो देखो तुम्हारे देखो हाय रुपया हाय रुपया, रुपया साथ रहेगा नहीं, कोटी एक रहेगा नहीं, कोटी एक नहीं रहेगी रहेगा नहीं। ये बात क्या का साथ में रुपये रहेंगे आप बताओ? रुपये जो बाप मर गए तो रुपया कितना ले गया, उनके साथ कितने रुपये गए तो आपके साथ ही मरा, खुद जाना है खोलो लो खोलो डाके चलो डाके चलो भीतर से भी गए मारने में कुछ आता है रीत रह जाओगे सपा रीत को रह जाओ कोई साथ में चला बताओ साथ में चला आप गए बाप दादा गए ले गए साथ में नदानी भूमो पशु वस्त गोष्ठे जाया गृह द्वार जना शमशाने तेस्ताया परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत जीव एक कोई कर जाएगा कोई साथ में नहीं है। ये बात धर्मानुगो गच्छत जीव एक कोई साथ जाएगा नहीं, जो साथ नहीं जाएगा उनको ले रहे हैं, जो साथ चलेगा उन लेते नहीं। भगवान बोलेते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान का नाम लेते तो साथ पूरे चलते, ये साथ नहीं चलेंगे हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया। ये तो साथ करो डाके चलो कुछ साथ चलेगा नहीं, आपके काम आवेगा नहीं कुछ भी। आप खाना एक भगवान है, अरे भगवान को रखो परवा नहीं करो तो निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे बिल्कुल, मौज हो जाएगी सदा के लिए। बोलो भगवान बैठा है। मेरा भाई ने कहा मेरे तो गिर गोपाल दूसरा कोई मेरे तो गिर गोपाल है तो निहाल दो मेरा निहाल शरीर नहीं मेरा शरीर मेरा भाई का शरीर ऐसे मेरा भाई भी आप भी इतने भगवान को अपना मान लो आप सब मान लो सब मान सकते हैं सब सब के सब छोटे बड़े सब के सब भगवान को अपना मान सकते हैं अपना है भगवान ईश्वर अंश जीव अभिदासी ईश्वर देव सब ईश्वर अंश जीव अभिदासी अपना है ये भगवान अपना है अपना है अपना उसको अपना माना नहीं दूसरों को अपना माना वो रहता नहीं अपना है ही नहीं अपने को तो अपना माना नहीं है जो अपना है वो तो नीला नहीं उस नीला वो अपना नहीं ये दशा है भाइयों सुनो कान खोल करके ठीक है सुनो जो अपना है उसको तो आप लेते नहीं जो अपना नहीं है वो आप लेते हो वो आपके साथ रहता नहीं क्योंकि अपना है ही नहीं रह कैसे बताओ दो बात है जो अपना है उसको तो आप लेते नहीं जो आप लेते हो अपना नहीं वो रहता नहीं जो रहता है उसको आप लेते नहीं लेते हो तो मौत हो जाएगी हार्ट जाएगा बिल्कुल कहते हैं कुछ साधना में फर्क पड़ रहा है पहले मैं ठाकुर जी को भगवान को स्वामी मानता था पिता मानता था फिर उसके बाद मित्र मानने लगा और अब ये भाव आता है कि मैं उसको अपना छोटा भाई मानूं क्या ये कुछ भी मानो अपना है छोटा भाई तो अपना अपना अपना अपना मानो ठीक है अपना तो केवल ये दिल गोपाल दूसरा तो कोई अपना नहीं है वे अपना है अपना है अपना है अपना मानो तो है नहीं मानो तो है अपना है ऐसा अपना मानो तो अपना नहीं है अपना है ही नहीं ये बात भगवान छोटा भाई मानो बड़ा भाई मानो पिता मानो पुत्र मानो अपना मानो अपना पर ठीक है भाई मानो बेटा मानो बाप मानो संबंधी मानो मित्र मानो अपना मान लो अपना मान लो ठीक हो जाएगा मौज हो जाएगा आनंद हो जाएगा कहते मेरे बहुत चेला हैं शिष्य बहुत हैं मेरे प्रश्न करने वाला कह रहे हैं मेरे शिष्य बहुत हैं मेरी पूजा करते हैं चरणों तक लेते हैं तो क्या ये मेरे भजन में बाधा है क्या बिल्कुल बाधा है कोरी बाधा है कोरी कोरी बाधा चेहरा कोई साथ नहीं चलाएगा ममता रहेगा ममता मत रखो भगवान को दे दो सब चेहरा भगवान दे दो अपने आप को दे दो भगवान को ध्यान जाओगे चेहरा है मेरा धोखा देंगे धोखा विश्वासघात होगी धोखा होगा कोई अपना नहीं अपना कोई है ही नहीं साधक को किसी के साथ संबंध जोड़ना ही चाहिए सच्ची बात है एक भगवान के साथ सिवाय भगवान के और किसी के साथ कोई संबंध नहीं है ठीक हो जाएगा शरीर से जब ममता छोड़ने की बात आप बोलते हैं एक ममता छोड़ दोगे तो सारे संसार से ममता छूट जाएगी हाँ। परंतु ममता छूटने के बाद तो फिर हमारा व्यवहार कैसे चलेगा ये कर देखो व्यवहार बहुत बढ़िया होगा अभी होता उससे बढ़िया होगा एकदम मैं क्या धोखा दे देता हूँ मैं धोखा दे देता हूँ बर्ताव बढ़िया होगा समझ साथ जो अच्छे महात्मा हुए हैं उनका बताओ खराब हुआ क्या बताओ तुलसीदास जी महाराज है, दर्शी जी है, महात्मा हुए, उनका व्यवहार खराब हुआ। बहुत अच्छा है, याद करते हैं। ऐसा महान पवित्र करता होगा वो, महान पवित्र। छोड़ो देखो, बिल्कुल सच्ची बात है। फायदा होगा, फायदा आपको, फायदा दुनिया को, फायदा सबको, फायदा। ये तो हाय धन हाय धन हाय धन हाय भोग। कई लोग सत्संग में नींद का झटका लेते रहते हैं और कई लोग आपस में बात करते रहते हैं, क्या उन लोगों को भी सत्संग में बैठने का लाभ मिलेगा? लाभ वो लेते ही नहीं, मिलेगा कैसे? जब नहीं मिलेगा, वो लेते ही नहीं, बात करते हैं। पाप लगेगा, पाप बात करने वाले को। तीन धन चौके अकेला लिया, बात कर दो कर, दो का नुकसान होगा, बस तीजे का नुकसान होगा। बिल्कुल सत्संग बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उठ जाना चाहिए। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, घूमो क्या सुनो, नहीं दाओ तो उठ जाओ, फायदा होगा। आपके सत्संग से जीवन में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। बहुत सुखी बात है, परिवर्तन हो रहा है। परंतु कभी कभी सोचते हैं कि आप तो कहते हैं एकदम चुप रहो, शांत रहो, लड़ाई झगड़ा करता है तो क्या करें? कोई लड़ाई झगड़ा करे हमसे तो क्या करें? चुप रहो, चुप रहो। काम करेंगे नहीं, व्यापार करेंगे नहीं, करो व्यापार, करो सच्चाई, करो सच्चाई। तो आपका सत्संग छूटता है, व्यापार करेंगे, दुकान पर जाएंगे, काम करेंगे तो सत्संग छूटेगा? अगर खाने को रोटी है तो कोई जरूरत नहीं है व्यापार की। मेरे जैसा ही खाए ढोकड़ा, मेरा जो सही कहा है ढोकड़ा, हरि को नाम धड़ू को, पवन प्रभु को, प्रेम प्रभु को। घर वाले तंग करें तो क्या करें? नमस्कार करो, कृपा करो, उनको दे दो, है जो चीज दे दो। इतना ही है मेरे पास, इतना ही है मेरे पास, आप मिलो, पिंड सुनो। ऐसा करेंगे वो कहेंगे कि हम जीत गए। हाँ बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है, आप जीत गए, हम हार गए, बढ़िया हुआ। पिंड छूट जाए, पापू कट जाए, थे जीत गया, सुन बात है, मैं हार गया भाई, जयराम जी जी, बहुत बढ़िया है। हरे जरू हरे मिले जीते मेरे जम, समझा? हरे जरू हरे मिले या जीते जरू जम, जम बंद मिले जम जीते तो है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। माताएं मैंने मासिक धर्म का पालन नहीं करती हैं, कहते आज के जमाने में होता नहीं है। बराबर, बहुत खराब काम करे माताओं को, बहनों को कह रहा है, अशुद्ध अवस्था में अन्न और वस्त्र, अन्न और जल को सुनो मत, रोटी पत्ती बनाओ, खाओ, हम देना नहीं, जैसा नहीं बच्चा मैं बनाओ, आप पूरा परे रखो, ठीक होगा नहीं तो नरक होगा भाई, नरक होगा, नरक बात करो। पति है, दो एक बच्चे हैं, रोटी बनाने वाली तो क्या मैं ही हूँ, और ऐसी अवस्था में क्या करूँ? कोई दूसरा रोटी बनाने वाला नहीं है। पति बनाओ खुद ही, कुकर बनाए, कुकर कुकर में दाल भात बना लो, बल डोल के आने जाएगा, तैयार हो जाएगा जरूर, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया काम होगा, बहुत बढ़िया। कुकुर लगो, कुकुर जानते हो ना, भाग में त्याग नहीं पाए लोग, ऐसी कोई दे दो तो भी दे ले, उत्सव दे दो। क्या मासिक धर्म में 3 दिन तक हम भी भोजन नहीं करें क्या? ना ना बोलो, आप बड़ा और कहो। नहीं नहीं, स्त्री बोल रही, माताएं मैंने बोल रही है, तो मासिक धर्म में हम भोजन करेंगे नहीं करें? नहीं, भोजन करना निषेध नहीं लिखा, मैंने पढ़ा नहीं कहीं पे, भूख लगी है अपना पाओ, फल पा लो, फल पा लो, रोटी बनाना नहीं तो फल पा लो। कहते हैं गर्भपात गलती से करा लिया, मालूम नहीं था, कोई इसका प्रायश्चित है क्या? तो भगवान का नाम जपो, गर्भपात करा दो बड़ा भारी पाप लगा, नाम जपो और भगवान को हे नाथ हे नाथ क्षमा करो, भगवान से क्षमा मांगो, अपना साधु को रोटी मत दो, वाले भेष मत करो, कोई मांगे तो कह दो कि मैंने गर्भपात किया हुआ है। कितना नाम जप करें और कब तक करें? नाम जब करते ही रहो, सुबह ही करते रहो, और करना क्या है, और करना क्या है, भगवान नाम जप करो, प्रार्थना करो भगवान में, बहुत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। यशोदा जी ने भगवान को बांधा, 2 अंगुल की छेती रह गई, 2 अंगुल की छेती रह गई, और इसी प्रकार से काक भुसुंड जी हैं वो उड़ने लगे, ब्रह्मलोक तक गए और फिर भी वहाँ 2 अंगुल की छेती रह गई, ये 2 अंगुल की छेती का क्या? मैं और मेरा छोड़ दो, छेती मिल जाएगी, भगवान पकड़ में आ जाएंगे, बस एक लोग, मैं मेरे की जेबड़ी गलबंदी और संसार, दास कबीरा क्यों मत है जाके राम आधार, मैं मेरे की जेबड़ी गलबंदी और संसार, दास कबीरा क्यों मत है जाके राम आधार, मैं मेरा दो मैं मेरा मैं मेरा मैं छोड़ दो भगवान निहाल हो जाओगे, मौजी बात है, भगवान को दे दो। ये नेत्रदान नहीं देना चाहिए मरने के बाद भी है? मरने के बाद नेत्रदान नहीं देना चाहिए क्या? पर ये मरे गए शासन देखे नहीं, बात शासन देखे नहीं, क्या नहीं देखा भाई? नेत्रदान करना चाहिए, नेत्रदान मैं तो मैं नेत्रदान कर दो, ये शास्त्र में आया नहीं है, मैंने नहीं है, मैंने नहीं देखा, आया नहीं कि नहीं कहता हूँ, शास्त्र सब मैंने पढ़े नहीं है, मैंने देखा नहीं, शास्त्र आया नहीं, ठेगा से ले ले, शास्त्र बहुत है, मैंने नहीं देखा, ये कैसे होता है, शास्त्र मैं नहीं, आपने पुस्तक में लिखा है सर्वथा अनुचित है ये नेत्रदान देना, आपकी पुस्तक में आया है, हाँ तो ठीक है, तो इसमें अनुचित होने का कारण क्या है? देखो ध्यान देकर सुनो भाई, नाबालिग होता है ना उसको देने का अधिकार नहीं होता, देने का अधिकार नाबालिग हो जाए उसको होता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए फिर आपको अधिकार है, जब तक प्राप्ति न हो तब तक आपको देने का अधिकार नहीं है, बालक छोटा सा बालक दान करे धीरे, ना बालक जब तक परमात्मा प्राप्त न हो तब तक ना बालक है, प्राप्त होकर दे सकता है, फिर वो नेत्र वगैरह दे सकता है, सब देख सकता है, सर्वस्व देख सकता है। रामदास जी महाराज के शिष्य आधी उम्र ही आधी उम्र तो एक साथ ऊपर बैठा रहते, माँ माँ बेटा एक साथ है बन गया उम्र दी तो देवड़ा अधिकार करे, हरे को देने का अधिकार होता है। नाम बालक सब बेसमझ है, बेसमझ को देने का अधिकार होता है, नाम बालक को देने का अधिकार नहीं है। इस भाषा अनुचित है अनुचित। हाँ पढ़ जाओ भगवान की प्राप्ति कर लो, सूत्र बन जाओ फिर दो अपनी उम्र देती है उम्र अपना जीता लो। एक दिन मरे एक दिन ही मर गए, ऐसी बात है। हरे को देने का अधिकार नहीं है, नाबालिग को दान करने का अधिकार नहीं है। इस बात से अनुचित। और सुनाओ भगवान का नाम, अब भगवान का नाम लो, सब भाई बहन सब भगवान का, भगवान का नाम श्रीवर राम चंद्र की जय। गौर मुकुट वंशी वाले की।